Eu am vrut să fii doar lângă mine atunci când mă trezesc, când am nevoie de iubire. La tine găsesc o vorbă spusă din inima, atâta să-mi fi spus. Dacă mi-ai fi întins o mână, ar fi fost de ajuns. Am vrut să fii doar lângă mine atunci când mă trezesc, când am nevoie de iubire. Of, la tine găsesc o vorbă spusă din inima, atâta să-mi fi spus. Dacă mi-ai fi întins o mână, ar fi fost de ajuns. Iubirea pentru tine a fost un joc plăcut. Tu te-ai jucat cu mine când eu te iubeam prea mult. Iubirea pentru tine a fost un joc plăcut, dar tu te-ai jucat cu mine când eu te iubeam prea mult. Am crezut că dragostea se poate opri în loc. Dacă îmi dădea inima ta și ne iubeam cu foc. Acum eu știu că am greșit gândindu-mă la noi. Să te am, m-am oferit să iubesc pentru amândoi. Eu am crezut că dragostea se poate opri în loc. Când dădea inima ta și ne iubeam cu foc. Acum eu știu că am greșit gândindu-mă la noi. Să te am, m-am oferit să iubesc pentru amândoi. Iubirea pentru tine a fost un joc plăcut. Tu te-ai jucat cu mine când eu te iubeam prea mult. Iubirea pentru tine a fost un joc plăcut, dar tu te-ai jucat cu mine când eu te iubeam prea mult.